राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी शनिवार विक्रम संवत 2059 1 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ट्रस्टी महानुभावों का ये कहना है कि अभी सत्संग में लोग ज्यादा आ रहे हैं और कमरों की व्यवस्था है जैसी है सीमित ही है तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमरा पूरा रोक रखा है फ्लैट लेकर के भी बैठे हैं तो यदि आप उन लोगों को बतावे तो जो लोग बाहर तकलीफ पा रहे हैं उनको थोड़ा आश्रय मिल जाए। देखो भाई ये एक व्यक्ति का नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ कि स्थान सबको मिलना चाहिए। अकेले जो बैठे एक ही अपने कमरा सब रोक करके ऐसे है तो उनको कोई अकेले एकांत में कुटिया हो उनमें चला जाना चाहिए अथवा है जैसे निर्वाह करो परंतु औरों को भी रहने के लिए जगह दो। सब कहना है सबसे ही कहना है अपने तकलीफ भोग कर गए भी औरों को जगह दो क्योंकि वे भी सत्संग में रहना चाहते हैं और अब हर थोड़ा दिन भीड़ है ये। जब स्कूलों खुल जाएगी तो बालक पढ़ने हो जाएंगे तो उसमें माँ बाप को जाना पड़ता है साथ में, कई जगह मार साथ बन जाती है तो उनमें वह कम हो जाएंगे। थोड़े दिन है पिंड में ठहर जाओ कुछ ठहर जाओ और एक बैठ कर अगला कमरा रोकना ये न्याय नहीं है। लोग बहुत आ रहे हैं ना, जब कोई नहीं आवे उसमें बैठे कोई नहीं, कमरा खाली पड़ा तो बैठ जाओ। परंतु अभी कमरा एक रोक कर बैठना ठीक नहीं, छोटी कुटिया कोई ले लो, छोटी कुटिया अकेले बैठना है तो अकेले जैसे छोटी कुटिया ही ऐसे ले लो तो एक ही आदमी रह सके ऐसी कुटिया ले लो और वो मकान दे दो दूसरा लो क्योंकि और दूसरे भी रहना चाहते हैं, वे भी रहे सत्संग लाभ ले सभी लाभ देवे सभी सबको लाभ हो ऐसा काम करो। जो जो छोटे एकांत एक एक कमरा रोक कर बैठे भाई बहन कोई उनको छोड़ देना चाहिए, अब छोड़ते एकांत और कुटिया ले लो एकांत एकांत कुटिया मिलती हो वहां ले लो और बड़े मकान मत रहो साथे रहो नहीं तो अकेले रहो अकेले एकांत कुटिया इसमें एक आदमी रह सके थोड़ा दिन सह लो। क्या बात है, गाड़ी में जब चढ़ते हो तो उसमें सबके लिए एक सीट थोड़ी मिल जाती है, सबके लिए डब्बा थोड़ा ही मिल जाता है, थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी ऐसे ही अभी भीड़ है इन दिनों में, भीड़ नहीं हो उन दिनों कोई बात नहीं, बैठे रहो। ये मकान यही है, आप यही हो, आपको ये विचार करना है कि बस बांट सौ रुपए गुण जाओ सबको, एक कमरा रोको मत, किसी भाई बहन को भी अकेले कमरा रोकने की बात नहीं है। शेर जी ने कहा था कि कोई जगह कमरे में रहता है, अभी वो कमरा देता है तो अपनी तरफ से सत्संगियों की सेवा करता है, क्योंकि उसका अधिकार है, वो देता है तो अब वो देने वाला हो गया। कितनी विलक्षण बात है, और एक पास में है तो दे दो, लोगों दो। सबको हक है ना सत्संग में रहने का, सबको हक है, बड़े प्रेम से रहो, आराम से, आनंद से। आप नहीं तो बाहर बैठ जाओ, पिछड़े बैठ जाओ, और ऐसी कुटिया ले लो जहां मिले भाई, छोटी कुटिया जब एक आदमी रह सके ऐसे ले जाओ, बड़े कमरे में रोको मत। अभी थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की यहाँ है तब तो तक है, ज्यादा भीड़ बस कम हो जाएगी फिर बैठो, फिर कोई मना नहीं, फिर थोड़ी कृपा करो। अभी सबको कृपा दे, सबको हृदय में कृपा चाहिए, सब आराम से रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुःख भाग् भवेत् नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब निरोग हो जाए, सबके भगवान में लग जाए मन, इस तरह दूसरों की सुविधा के लिए ऐसा करो, कृपा करो, सब करें, सबको करना, सबको कृपा करो। तो दो चार चार आदमी ने खो पड़ा, और मेरे लिए आओ, एक करो और ले आओ, और ले आओ। थोड़ा दिन है, थोड़ा समय में गाड़ी भी बैठते हैं, ऐसी कृपा करो, ये स्वयं करो, स्वयं नहीं करो फिर जबरदस्ती कराएंगे तो नाराज नहीं होना, फिर नाराज नहीं होना भाई, आप से आप कर दो, आप कैसी बढ़िया बात है, आप नहीं करो तो दूसरा कराएंगे, फिर करना पड़ेगा, नाराज उसमें नहीं होना, नहीं सबके लिए है, कोई एक दो व्यक्ति ही रह जाती है, सबके लिए, सबके लिए सब करना, अपने बहुत छोटी छोटी कोई जगह ले लो, छोटी कोर्ट से व्यवस्थाओं को करना है, व्यवस्थापक है उनको कहे कि छोटी जगह दे दो, जो एक लड़ना साथ है उनको छोटी दे, वैसी जगह हो, छोटी बड़ी हुई तो दो दूर जाओ, तुझे साथ में रखो। अभी थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन है। हम तो पहले बैठे थे हम बहुत थोड़े आदमी आते थे, क्योंकि सबके काम घर घर काम होते हैं, अपना काम करेंगे सभी, पढ़ाई वाले पढ़ाई करेंगे, काम धंधा वाले काम धंधा करेंगे, सब भाई सब बहन सब याद रखो। अब तो सबको सुख पहुंचाना है, अब एक को सुख पहुंचाना है, जय सबको सुख बचा राम। ऐसा नहीं मानोगे तो फिर जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती करते हैं आप नाराज हो जाएंगे, नाराज नहीं होना, जिस जगह में रखे वही रहना चाहिए, क्योंकि उनको तो सब जगह रखना, सब आदमियों में रखना, पहले कुछ ऐसी बात सुने कैसे सत्संग चले जाओ, अब चाहो बंदा शरण की मत को यहाँ बैठ जाओ, बिरने में ठहर जाओ, साइड में ठहर जाओ। अभी तो गर्मी के दिन है, कोई शीत का है नहीं, दो चार अपना कमरे में रख दिया, भाई रह के उसमें सो जाए, बहनों के लिए एक साथ पर से कोई पुरुष न जावे, और साथ पर पुरुष कोई न जावे, वो बहनों के लिए इस तरह से निर्वाह करो शांति से। और एक बात है कि आपने सुबह प्रार्थना में कहा था कि भगवान की शरणागति में ये अभिमान है, करने का अभिमान है, ये बाधा देने वाला है। तो कहते हैं कि ये करने का अभिमान कैसे मिटे, कुछ कुछ करने का अभिमान तो है। नाथ हे नाथ ऐसे पुकारो मिट जाएगा, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, भगवान बचाएंगे, हो जाएगा भगवान ये प्रार्थना करने से। नहीं तो मैंने दोनों बातें बताई थी, अभिमान है तो अपने वृत्ति से अपना अपना साधन करो, अपने ठीक तरह से करो, तुझे कमजोर है शर्म हो जाओ, और कमजोर नहीं मानते अपन मृत्यु से करो, अपने अपना अपने जो मन में अवैध मनो, दोनों को बताया था, सब दोनों को बताया। साक्षी भाव और तटस्थ भाव एक ही है क्या? हाँ एक ही है, थोड़ा फर्क है। तटस्थ बिल्कुल उनसे कोई मतलब ही नहीं है, साक्षी भाव भाई वे भी है, वे भी आराम से रहे, आराम बैठी रहे, ये रखना है। अगर वो दूसरा रहो ना रहो अपने मतलब नहीं है, अपने अलग हो गए। तटस्थ भाव और उदासीन भाव एक ही है। और तुम बताए? नहीं, उदासीन और तटस्थ। हाँ तो तटस्थ भाव और उदासीन ये दोनों तो एक है। हाँ। पर साक्षी में और तटस्थ भाव में फर्क है। हाँ। किसी तरह से निर्वाह करना है भाई अपने, तो सत्संग में रहना, निर्वाह करना, निर्वाह करना। अरे देखो कमरा बनाया है और रहते हैं, हमारे सामने सैकड़ों हजारों कमरे बने हैं, सैकड़ों हजारों, और फिर भी कमी। तो एक एक कमरे में एक एक आदमी नहीं, रखो क्या कहे। पूछा जो बातें आ गई, सार बात तो आ गई आपके मन की भी। हमारे मन में तो भगवान की उपासना है, जो कीर्तन करते हैं इसमें नाम देखा करे, भगवान का नाम अदमोदार पतित पावन नाम, ये हृदय में धारण करो, ये नाथ बोलो नहीं एक प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना करते हुए खूब प्रेम से कीर्तन करो। कीर्तन बहुत बढ़िया चीज है, करो केशव कीर्तनाथ, करो तत्धरी कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा बजाता है, बहुत बढ़िया चीज है। भगवान में मन लग जाए किसी तरह से, तस्मान के ना पिपा ये न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगाओ, चिंता करो। कोई बात पूछो, क्या बात सुना मैं? नहीं तो हमारे मन में तो ये जस्ती है, कीर्तन करो, सब भाई बहन सब उत्साह से, उसी में मन लगाओ, मन में साधन भी हो गया, सत्संग भी हो गया, साधन भी हो गया, भगवान में मन लगाने प्रार्थना भी होगी, बढ़िया चीज है, सबके लिए बढ़िया चीज है एकदम। और बताओ क्या सुना है, मैं बात सुना है, और अंत में कीर्तन करना ये बढ़िया रहता है हमारा, बहुत प्रिय लगता है सबके लिए, बड़ी हित की बात है। मन में लो सब के लिए बहुत बढ़िया, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मन लग जाए। ये अभिमान से सुधाओ, अहंकार से सुधाओ, ये वृत्ति से कामना सुधाओ, उन्हें कृपा कृपा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई पूछो तो वो बात बताओ है, नहीं तो बस कीर्तन करें एकदम सब गलिए बढ़िया। घर में किसी प्राणी का देहांत हो जाए तो उसके बाद में स्वयं है वो भागवत का मूल पाठ करे या किसी ब्राह्मण से करवावे? दोनों बात है, दोनों बात है। घर में करने की योग्यता हो तो घर में करो, बड़े पूछ से उसे, नहीं तो ब्राह्मण से करो। जब यहाँ कीर्तन होता है तब कहता है कि कई बार ऐसा हमारे पास में चंदन और केसर की सुगंध आती है, अच्छी बात है। और कपड़ों में हम नहीं लगाते हैं ना, कि पास में किसने लगा रखा है, ये क्या बात होती है? भगवान ही कृपा है, भगवान संदेश होते हैं। कोई आते है भगवान तो सुगंध आती है, और दर्शन देते हैं जब दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा सब लोग। अपने घर में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य का कोई चित्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? चाहिए, अपने माँ बाप का, अपने पति का चित्र रखना। महाराज जी जनेऊ के वास्ते कई लोग क्या जनेऊ लेनी चाहे अपने बे केस काटना पड़े बच्चे नहीं पा, पालन को नहीं बस पाप लागे। जनेऊ जनेऊ के वास्ते जनेऊ तो करे नहीं क्या सच नहीं आज बस पाप लागे। जनेऊ ले ले वहां सज नहीं आवे तो बच्चे पाप लागे ना, पाप पहले करो, पाप ही है कि तो बचो, थोड़ा तो बचो, पाप डर थोड़ा है, पाप डर नहीं है, पुण्य सुन डर है, और दिखे पाप सु पुण्य सु है, अच्छे काम से डर है, नहीं तो बड़ा भला काम करते हो, बड़े पुण्य आत्मा हो, ये लक्षण ठीक नहीं। माया भी कह देवे भाई रे सच को नहीं आपस पाप लगे, माता कह देवे महान मूर्ख है ठाकुर, अरे जाते हो बड़े हो जिन्हे ली है ऐसा हो तो उसको जरूर करना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। संध्या करो, गायत्री जप करो। कहते हैं बाल क्यों उतरवाते हैं जनेऊ के समय में, ऐसा पूछ रहे हैं, बाल क्यों उतरवाते हैं, बाल तो रहे ठीक रहे। बाल ठीक नहीं रहता, बालों में केश केशों में पाप रहते हैं, पाप सब दूर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाता है। मनन करना तो बहुत बढ़िया चीज है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणान्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र की आज्ञा है, वो जैसी आज्ञा हो वैसे करो, उसे बड़ा भला होगा, मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी करना ठीक नहीं है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो, भला होगा जरूर। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणान्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम् आदर्शः। सच्चे हृदय से करते कर्म कर्म, सच्ची बात है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, पाप नहीं लगेगा। वो नहीं करते हो वो पाप लगेगा, वो पाप हो। संध्या हो तीन दिन संध्या न करे तो शूद्र बस बहिष्कार, सर्वस्वाद निष्कर्मणा, जितने ब्राह्मण के कर्म है उनसे निकाल देना चाहिए, उसे वो अधिकार नहीं है। अधिकारी नहीं है वो, ब्राह्मण तीन दिन संध्या न करे तो महान नहीं सोचा था। सर्वस्व दुर्कर्मणा कोई आदमी महापुरुषों की वाणी से अपने नाम से छपा लेता है तो ऐसे साहित्य को हम पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं नहीं पढ़े। और पुस्तकों मत पढ़ो। अब आपकी पुस्तक में से मैंने कुछ बातें लिख ली, मैंने मेरे नाम से छपा दी, अब तीसरा आदमी उसको पढ़े कि नहीं? ठीक नहीं। आपको पता नहीं हो तो बात अलग है, पता हो गया ऐसे है नहीं पढ़ना चाहिए। आज जैसे सत्संग के वाक्यों को देकर के और अपने दुकान का प्रचार करें, गौर करें या विज्ञापन दे रहे, वो उचित है क्या? जैसे आपके सत्संग का वाक्य ले लिया और अपनी दुकान का प्रचार किया, अनुचित काम है। कलकत्ते में हुआ था विज्ञापन दिया, वो लग रही दे हुई देव स्वार्थ बुद्धि बहुत खराब। स्वार्थ बुद्धि से पतन होता है आदमी का, पतन होगा ही। जो स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होगी तो पतन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है एकदम। सकाम आवा ठीक हो फिर मैं जा पैसा में रामचंद्र की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय।